Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier spędziła tę noc w szpitalu wojskowym w Warszawie. Za kilkanaście minut powinniśmy się dowiedzieć, jak długo tam zostanie. Szefowa litewskiego urzędu do spraw turystyki rezygnuje. To efekt skandalu związanego z kampanią promocyjną kraju. Belgom trudniej będzie wziąć kredyt na mieszkanie. Państwo zaostrza reguły przyznawania pożyczek. Wypadek w Oświęcimiu, badania w lokalnym szpitalu, potem transport do Warszawy. Premier Beata Szydło ostatnie godziny spędziła pod opieką lekarzy w klinice przy Szaserów. Trafiła tam po tym, jak wczoraj jej rządowa limuzyna, którą wracała do domu ze stolicy, zderzyła się z Fiatem, a następnie wylądowała na drzewie na jednej z ulic w Oświęcimiu. Rzecznik rządu zapewniał, że nic poważnego premier się nie stało. Za kilkanaście minut ma podać więcej szczegółów. Przed kliniką przy Szaserów jest Ksenia Maćczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są jakieś wieści od lekarzy? No niestety nie mamy. Czekamy na te informacje rzecznika rządu, bo wiemy, że lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego przekazali informacje o stanie zdrowia premier Beaty Szydło i funkcjonariusza BOR. Przynajmniej tak wynika z wpisu na koncie instytutu. Premier wieczorem została przetransportowana śmigłowcem z Oświęcimia do Warszawy po badaniach w tamtejszym szpitalu. Po ich zakończeniu rzecznik rządu informował, że stan premier jest dobry, a obrażenia to głównie stłuczenia i otarcia związane z tym, że premier miała zapięte pasy. W nocy tutaj w szpitalu wojskowym miała przejść dodatkowe badania, więc pewnie dowiemy się, czy dziś będzie mogła opuścić szpital, a może jeszcze kilka dni pozostanie. Oprócz Beaty Szydło ranni w tym wypadku zostali też dwaj funkcjonariusze BOR. Jeden z nich również został przetransportowany nocą do Warszawy, drugi pozostał w szpitalu w Oświęcimiu. Okoliczności wypadku bada prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja, ale jak podał pełniący obowiązki szefa BOR, pułkownik Tomasz Kędzierski, rządową limuzyną, którą wczoraj jechała premier Beata Szydło, kierował doświadczony funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Tyle na razie. Ksenia Maćczak, dziękuję za relację. Dymisja na Litwie po wpadce w kampanii promującej kraj. Rezygnuje szefowa litewskiego urzędu do spraw turystyki. Na jaw wyszło, że w akcji Rzeczywistość jest piękna, prowadzonej w mediach społecznościowych, do promowania Litwy użyto zdjęć wykonanych w Finlandii i na Słowacji. Prawdopodobnie pochodziły one z popularnych internetowych baz zdjęć. Urząd odpowiedzialny za turystykę, odnosząc się do gafy, przekonywał, że fotografie innych krajów były wystarczające do, jak określono, komunikowania emocji. Internauci w reakcji zamieszczali zdjęcia popularnych turystycznych miejsc z całego świata, podpisanych jako Litwa. W Belgii banki zbyt łatwo udzielają kredytów hipotecznych, tak uważa prezes banku centralnego w tym kraju. Poinformował, że rząd w Belgii chce zaostrzyć reguły. Łatwość w zaciąganiu kredytów i niskie oprocentowanie to zachęta, która powoduje, że przeciętne zadłużenie Belgów wzrasta, tłumaczy prezes banku centralnego. Dodaje, że to niebezpieczne, bo może doprowadzić do powstania bańki na rynku nieruchomości i kryzysu zadłużeniowego. Dlatego od maja w Belgii reguły przyznawania kredytów mają być zmienione. Na przykład wymagany wkład własny ma być podwyższony do 20% wartości mieszkania lub domu. Ten depozyt ma służyć jako bufor bezpieczeństwa przed ryzykiem spadku cen nieruchomości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łuniewski. W Sapporo już skaczą. Trwa pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do finałowej zdążył już się zakwalifikować Jan Ziobro, nie dał rady Stefan Hula. Czekamy na skoki Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Macieja Kota i Kamila Stocha. Zawody w Japonii w trakcie. Przed nami dwa kolejne mecze w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Wczoraj Lech 3-0 wygrał z Brugbetem, a Ruch przegrał 0-1 z Krakowią. Dziś o 18:00 Wisła w Krakowie zagra z Koroną, o 20:30 Arka w Gdyni z Legią. Trener gospodarzy Grzegorz Niciński przypomina, że prowadzi ekipę nieprzewidywalną. My chcemy się pokazać w pierwszej kolejce i wystartować dobrze, zdobywając punkty. Na pewno czeka nas bardzo trudne zadanie, ale jak pokazaliśmy w tej rundzie, wszystko się może zdarzyć. Potrafiliśmy wygrać na Legii, zamysowaliśmy na Lechu. Potrafiliśmy też przegrać u siebie gładko z Termoliką. To w Lotto Ekstraklasie, a w Premier League od 13:30 kolejna szansa na występ Kamila Grosickiego. Hull City gra na Emirates z Arsenalem. Od 18:00 arcyciekawe spotkanie na Anfield. Liverpool, który jeszcze w tym roku nie wygrał w lidze, zagra z wiceliderem tabeli Tottenhamem. W Bundeslidze od 15:30 wyjazdowy mecz Bayernu z Ingolstadt. We Francji Monaco o 20:00 zagra u siebie z Metz. Po piłce jeszcze lekka atletyka i poprawiony po 18 latach halowy rekord Polski w biegu na 8

Ja przede wszystkim uważam, że nie należy takie rzeczy komentować, zanim dowiemy się wszystkich szczegółów co do przebiegu. Fakt jest, przede wszystkim życzymy pani premier szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Pan prezydent też był wczoraj w kontakcie z panią premier, kancelaria była także w kontakcie z otoczeniem pani premier, także wszystko jest tutaj pełne, jakby informacja jest przekazywana i ja bym powiedział przede wszystkim to, co mnie najbardziej uderzyło w tym, to mnogość i taka czasami no, przekraczająca jakiekolwiek granice ilość komentarzy dotyczących tego wypadku. Naprawdę, i to naprawdę komentarze, których powinni się wstydzić ich autorzy i to autorzy, którzy mnie udają, czy uważają siebie za poważnych dziennikarzy, poważnych mediów albo polityków poważnych, polityków poważnych partii. Naprawdę to warto prześledzić to, co się wczoraj wybuchło na portalach społecznościowych, różnych innych mediach komunikacyjnych, bo no to jest chyba dużo bardziej niebezpieczny syndrom niż tak naprawdę pewnego stanu rzeczy w Polsce niż nie jeden komunikacyjny wypadek. W takich sytuacjach polecam wyłączenie się z portali społecznościowych, no właśnie, a jeśli chodzi o telewizje informacyjne, to taka jest ich specyfika, że muszą informować o tym, co jest ważne i czasami tych komentarzy jest dużo i nie wszystkie są mądre. No niestety tak jest. Grzegorz Długi. No kiwam głową, bo niestety nie wszystkie są mądre. Oczywiście wszyscy życzymy pani premier szybkiego powrotu do zdrowia. Cieszymy się, że nie jesteśmy mocarstwem atomowym, bo nie musimy pilnować żadnej walizeczki z guzikami. No i życzymy powrotu do zdrowia wszystkim ofiarom wypadków w kraju wczoraj ostatniej nocy i w ogóle wypadków drogowych, bo nie zapominajmy o tym, że jesteśmy krajem, w którym jest stosunkowo najwięcej wypadków chyba poza Rumunią i Bułgarią. Grecja chyba też jest w ogonie. Najwięcej wypadków w Unii Europejskiej. Także nie chciałbym, żebyśmy za dużo polityki robili z tego wypadku. To jest przykra rzecz i mam nadzieję, że odpowiednie służby zajmą się tym, aby ich więcej nie było. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest fragment większej całości, że stan naszych dróg, stan naszych samochodów i stan naszej świadomości jako kierowców pozostawia wiele do życzenia i raczej na tym się skupmy. W każdym razie przy okazji przypomniała mi się, no trudno to nazwać anegdotą, opowieść mojej koleżanki, która przypadkowo wjechała w kolumnę właśnie samochodów, no i zobaczyła wycelowany w siebie pistolet i od razu się nauczyła, a widocznie miała jakieś braki z kursu na prawo jazdy, że nie należy tego robić. Joanna Scheuring-Wielgus. Pani premier, pracownikom BOR-u i wszystkim osobom, które ucierpiały wczoraj w wypadku, życzymy oczywiście zdrowia. Natomiast to jest jednak trochę zadziwiające, że w przeciągu roku doszło do kilku wypadków. No przecież wypadek miał prezydent Andrzej Duda, później minister Gowin, minister Macierewicz, teraz premier Beata Szydło i powinniśmy się zastanowić nad tym, być może po konferencji pana rzecznika, czy zawiodły procedury, czy zawiodły osoby, ale oczywiście w duchu ochrony osób ważnych w państwie i tylko i wyłącznie. Ja nie wiem, o czym mówił pan Szczerski, o jakich portalach, bo ja w ogóle tego nie śledzę. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Osoby najważniejsze w państwie powinny naprawdę być bardzo dobrze zabezpieczone. Ja słuchałam wypowiedzi zwolnionego nie tak dawno szefa BOR-u, który mówił o tym, że być może jest tak, że przez zmiany, które były wprowadzane w administracji, w policji, w wojsku, jednak dochodzi do błędu albo ludzkiego, albo błędu w procedurach. Przypomnę też, że nie mamy szefa BOR-u. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj w audycji na temat wypadku w Lubiczu, w którym ucierpiał Antoni Macierewicz i inne osoby. Tam żandarmeria, tam nie BOR. Tak, ale szef BOR-u został procedury zwolniony. Wtedy według mnie szukano kozła ofiarnego. Zastanawiam się, co będzie teraz. Ja mam fragment komunikatu po spotkaniu Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA z kierownictwem BOR-u. I wynika z tego komunikatu, że pełniący obowiązki szefa BOR-u wyjaśnił, że kolumna trzech pojazdów była prawidłowo oznakowana i poruszała się z prędkością około 50 km na godzinę. Samochód, którym poruszała się pani premier, to pancerne Audi A8 z 2016 roku. Kierował nim doświadczony funkcjonariusz, który jest w służbie od 2002 roku i był kierowcą w grupach ochronnych byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To fragment. Tak, ja teraz Jarosław Kalinowski. Szkoda, że pana Błaszczaka nie było tam na miejscu, tylko był na krakowskim przedmieściu razem z Jarosławem Kaczyńskim. No ale dlaczego miał jechać z panią premier, która jechała do domu? Jarosław Kalinowski. Na pewno dzisiaj powinniśmy powiedzieć i można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, że tylko tak to się skończyło, bo jeżeli tak słyszymy, to było pancerne Audi, to oczywiście mogło się to skończyć dramatycznie. I życzmy zdrowia. Natomiast no, z jednej strony mówimy, że media za szybko mówią i wymyślają jakieś tutaj teorie straszne i w różny sposób o tym mówią, nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony no, słyszymy komunikat pełniącego obowiązki szefa BOR-u złożony meldunek na ręce pana ministra Błaszczaka, że wszystko jest absolutnie w porządku. No, to nie jest komunikat, że wszystko jest w porządku, tylko Procedury dochowane, że wszystko jest tak, jak trzeba. Słyszeliśmy wczoraj, że to nie mogło być pancerne auto, bo ono by się tak nie złożyło na drzewie. Słyszeliśmy też takie komentarze. Podobno Audi nie są pancerne, te, które są w naszych No więc właśnie, podobno. Ale jest tam słowo, że procedury zostały dochowane, wszyscy zachowali się jak trzeba i winnych nie ma. Jarosław Sellin. A jeszcze nie skończyłem, zaraz. Pani redaktor mówiła, nie ja i inni. Także proszę mi pozwolić jedną uwagę. Ja myślę jednak, że jest problem z kompetencyjnością odpowiednią na odpowiednim poziomie zarządzających. Wczoraj generał Polko wskazywał nawet, a miał być kiedyś szefem nawet BOR-u, tylko powiedział, że chyba odmówił, bo nie uważa siebie za odpowiednio kompetentnego w tych sprawach. I mówił, że w BOR-ze jest problem, że to nie kierownictwo BOR-u podejmuje decyzję nawet o składzie, o doborze osób w kolumnach, tylko że to już z innych źródeł wiem, że w tych kwestiach mają dużo do powiedzenia osoby z firmy, które chroniły jeszcze w czasach opozycji Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie jest nadzór nad BOR-em? Naprawdę coś niedobrego się dzieje. Ja nie chcę tu żadnych wyroków dawać, ale to trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie zbadać, bo chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych osób w Polsce. Jak pan słyszał, ten kierowca chronił również ekipę Bronisława Komorowskiego. No, ma jeszcze... Ma prawo jazdy kategorii B, C, D, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz odbył szkolenie na tym modelu samochodu, to dalszy ciąg komunikatu. Jarosław Sellin. Mamy pierwsze wyjaśnienia BOR-u, mamy pierwsze wyjaśnienia ministra spraw wewnętrznych i administracji, pierwsze wyjaśnienia też miejscowej policji i zeznania świadków. Jest wszczęte śledztwo. Uważam, że takie wybieganie przed szereg i już wyrokowanie, formułowanie jakichś ocen, zanim nie otrzymamy wszystkich komunikatów, wszystkich informacji, jest przedwczesne i świadczące o niestety nadmiernej gorączce wśród polskich polityków, którzy się do takich komentarzy i wyciągania wniosków skłaniają. Zwracam też uwagę na to, że będąc w listopadzie na delegacji rządowej z połową polskiego rządu w Izraelu, w państwie bardzo dobrze przecież zorganizowanym, uczestniczyłem w karambolu kilkunastu samochodów chronionych, w których jechała właśnie polska delegacja, a przedstawiciel polskiego rządu, parę osób, na szczęście nie polityków, ale niestety ochroniarzy izraelskich, jeden ochroniarz czy przedstawiciel ochrony polskiej trafił też do szpitala i nie robiono takiej sensacji w tym państwie z tego powodu. Komentarze były bardzo umiarkowane, właśnie czysto informacyjne, żadnych spekulacji, tym bardziej ze skłonnościami do oceny politycznej komentarzy. Więc wolałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce. Ja powiem bez skłonności do oceny politycznej, że chyba jednak jest coś niepokojącego w tym, że zdrowiu, a nawet życiu osób chronionych może zagrozić malutki samochodzik, który wykonuje Jeszcze raz powtarzam, nie znamy wszystkich szczegółów. Są też takie wyjaśnienia, że tutaj była też próba na ochronę życia tego młodego kierowcy, bo gdyby zderzył się z pancernym samochodem, to mogłoby się bardzo źle skończyć. Naprawdę się mimo wszystko cieszmy z tego, że nie ma żadnej ofiary śmiertelnej. Być może ktoś się też do tego przyczynił, że takiej ofiary śmiertelnej nie ma. Mam nadzieję, że będąc przedstawicielem jedynym rządu tutaj w tym w tym składzie dzisiaj przez panią redaktor zaproszonym, że będę mógł jak najszybciej wrócić do współpracy z panią premier Beatą Szydło. Za minutę dowiem się nieco więcej o stanie jej zdrowia. I mam nadzieję, że ta najpopularniejsza polityk, kobieta polityk w Polsce będzie mogła szybko wrócić do swoich obowiązków. Tego jej serdecznie życzę. Jako też bliskiej swojej koleżance, a nie tylko współpracownicy politycznej. Andrzej Halicki. Słucham i nie mogę po prostu się opanować przed wrażeniem, że po prostu nie wyciągacie żadnych wniosków. Żadnych wniosków. Wstyd, po prostu wstyd, a przestrzegaliśmy przed tym. I naprawdę ciśnie się na usta pytanie, dlaczego Polacy wybrali władzę, która, mając wszystkie narzędzia i środki, nie potrafi nawet sama sobie zapewnić bezpieczeństwa, bo to nie jest przypadek. Przestrzegaliśmy przed tym, kiedy minister Błaszczak demontował służby. Między innymi BOR właśnie. Amatorszczyzna i dyletanctwo, tak się kończy, i brak nadzoru. Armia bez głowy. Panie pośle, pan jest z ekipy, w czasie rządów której zdarzyła się katastrofa smoleńska i katastrofa w Miłosławcu. Proszę panu. I proszę nie mówić, że ten mały samochodzik jest winny i jego kierowca i spowodował cały karambol, bo ta kolumna zachowywała się nieprofesjonalnie. Nie ma właściwego obsady personalnej. Jeżeli generał Polko mówił, że jemu brakuje doświadczenia, a wymieniono skład na amatorów, no bo tak to trzeba nazwać, którzy nie wiedzą, jak serwisować nawet opony, samochody i tak dalej, to tak to się kończy. Panie pośle, bezpieczeństwem Polski gracie... Panie pośle, dlaczego pan mówi, że ta kolumna się zachowywała nieprofesjonalnie? Jadąc bez sygnałów i w sposób, który przecież jest określony przepisami, rzeczywiście trudno uznać nawet tę kolumnę za prawidłowo poruszającą się pod uwagę. Te wyprzedzanie również znak zapytania nad tym całą sytuacją stawia. Mogę zadać pytanie? Te samochody zdarzyły się same ze sobą. No proszę się wreszcie opamiętać i wyciągać wnioski. Nie może być tak, że polskie państwo staje się państwem opisywanym przez zagranicę właśnie tak, jak w tej chwili się to robi, gdzie tydzień po tygodniu karambole mają miejsce, gdzie nie można zapewnić bezpieczeństwa nawet osobom właśnie najważniejszym w państwie. Ale ważniejszy jest wizerunek Polski na świecie. Również o to nie dbacie. Panie pośle, może pan... Dobrze, zaraz pan zada pytanie. Jeżeli tylko... zadałem tak fundamentalne pytanie, to między innymi dlatego, że żądaliśmy od ministra Błaszczaka pełnej odpowiedzi na ten temat. Minister Błaszczak nie powinien być ministrem spraw wewnętrznych. Widać to wyraźnie. To prawidłowe znakowanie, to według mnie powinno być nie tylko znakowanie, ale też... sygnały dźwiękowe, tak dalej, zachowanie się samochodów w kolumnie. Mam nadzieję, że tak było, bo opinie świadków są różne. Co najmniej. Pan minister Szczerski tutaj wspomniał na początku naszej rozmowy o żenujących komentarzach, które można znaleźć w internecie. Więc skoro pan już do takiego ataku przystąpił, panie pośle Halicki, to może pan... Nie ataku, tylko może pan by tutaj wytłumaczył, dlaczego wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej miała jakieś dziwne skojarzenia i napisała, że nie dość, że 10 to jeszcze w Oświęcimiu, a inna posłanka z pana klubu zastanawiała się, czy... Ale o czym pan teraz mówi? Mówię o komentarzach ze środowiska politycznego, które pan reprezentuje. Bardzo państwa proszę, nie zajmujmy się strumieniem świadomości, tylko jednak faktami. A ja mówię o tym żenującym oświadczeniu zamiast wyciągania ciągle wniosków. Uruchamiacie przemysł pogardy. To jest drodzy niestety państwo, wasza stała rzecz, którą czynicie od kilkunastu lat. Będziemy mieć za chwilę relację z konferencji, która miała się rozpocząć, ale jeszcze się nie rozpoczęła. W związku z tym przechodzimy do omawiania różnych ważnych spraw, które zdarzyły się w minionym tygodniu. Nie powiem, że to jest sprawa najważniejsza, ale taki mocny akcent na zakończenie tygodnia to była rozmowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Polskim Radiem, a w tej rozmowie między innymi takie przesłanie skierowane do tak zwanych frankowiczów, żeby wzięli sprawy w swoje ręce i domagali się swoich praw w sądach. To znaczy, że właśnie ta część obietnic wyborczych nie zostanie spełniona, jeśli uznamy, że ten projekt ustawy, który jest w Sejmie, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta, to za mało. Krzysztof Szczerski. No to są różne kroki. To są dwie zupełnie równoległe i różne formy działania. Dlatego, że ta ustawa, którą pan prezydent zgłosił, dotyczy tak zwanych spreadów i to jest rzecz, która jest ewidentnie była jakby nadużyciem ze strony banków i tutaj nie ma zmiłu i ta ustawa powinna, mamy nadzieję, jak najszybciej przez parlament przejść i w tym zakresie, jakiego ona dotyczy, ulżyć Doli Frankowiczowi, to jest rzecz pierwsza, tak? I pan prezydent od samego początku mówił, że to jest początek meblowania tej sytuacji, która jest skandaliczną sytuacją. Należy naprawiać tak, żeby krok po kroku eliminować wszystkie te nadużycia, które były w tym systemie dokonywane. Inną rzeczą dostępną już teraz, i rozumiem, o tym mówił prezes Kaczyński, jest droga sądowa i wiemy, że w tej sprawie także są podejmowane działania przez samych Frankowiczów, ale to nie jest ostatnie słowo też pana prezydenta w tej sprawie pomocy Frankowiczom, także dalsze kroki będą podejmowane i pan prezydent sukcesywnie ze swojej obietnicy wsparcia dla Frankowiczów będzie się wywiązywał. Czyli to nie jest tak, że obóz władzy rezygnuje z realizacji tej obietnicy, tylko ją oddala, tak? To powiedziałem, pan prezydent będzie krok po kroku podejmował kolejne działania w tej sprawie. To nie jest ostatnie słowo pana prezydenta, ustawa sprawiedliwa, tylko teraz czekamy, żeby też ona przez Sejm przeszła w sposób sprawny, że tak powiem, bo pan prezydent oddał tę sprawę teraz w ręce Sejmu. Grzegorz Długi. No, obiecanki cacanki, ale myślę, że nasz naród ma już świadomość tego, że nie powinno się politykom za bardzo wierzyć. Ja akurat, mój pogląd osobisty jest nieco inny niż w większości mojego ugrupowania, które jest bardzo oburzone tą wypowiedzią pana posła Kaczyńskiego i ewentualnością, że ta sprawa zostanie odłożona przez władzę. Natomiast tu się zgadzam z tym, że w ogóle, że zaistniał taki problem, to jest też problem troszeczkę właśnie wycofywania się państwa ze swoich obowiązków, bo te umowy i sposób, w jaki dochodziło do zawierania tych umów frankowych, no nie były, nie mówię, że wszystkich, ale wielu, nie były odpowiednie i troszeczkę niedobrze, że organa nadzoru dopuściły do takich sytuacji, że w ogóle tego rodzaju nieprawidłowości nastąpiły. Dobrze, jeżeli sądy tym się zajmą. Znaczy, sądy się tym zajmują od jakiegoś czasu. Frankowicze bardziej aktywni lub bardziej zdecydowani no, zabrali się już za to dość dawno. Tutaj też widać, jak bardzo... I nie bez powodzenia podobno. Niektóre już się zakończyły z powodzeniem, przynajmniej w pierwszych instancjach. Tutaj też wyszło w tej sprawie, jak bardzo nasze prawo jeszcze jest kulawe, jeżeli chodzi o pozwy zbiorowe. Bo się okazało, że ten instrument tutaj słabo działa, dlatego trzeba go zreformować, bo tego rodzaju spraw może być dużo i to jest też jeden z elementów usprawnienia naszego systemu sądowego. Po co 1000 spraw, jak można jedną rozważyć i sprawę załatwić. Natomiast co do samej decyzji, ja myślę, że tutaj no, faktycznie że decyzji rządowej nie ma, ale nie mówmy, że jeżeli pan prezes Kaczyński tak powiedział, to tak sobie tylko powiedział. Ja myślę, że to w jakimś sensie, przynajmniej w sensie strategicznym pokazuje tą linię. Banki się ucieszyły, zauważmy, że od razu wzrosły kursy banków i pan premier Morawiecki w ciągu kilku minut zarobił 200 tysięcy złotych, bo na tyle żeśmy go wyliczyli, zważywszy na to, ile ma akcji jednego z banków, którego kursy też podskoczyły, więc ja myślę, że ja nie mówię, że się umówili. No właśnie, ale... chciałam zapytać, czy pan uważa, że to było jakieś sprzężenie? To już byłoby przestępstwo, to tak powiem, tak zwane insider information jest karane również u nas, więc... Z tego, co ja, pan myślę, poseł, z tego co ja pamiętam, to premier Morawiecki mówił, że swoje wszystkie aktywa ma zamrożone, w ogóle jak gdyby ich zmiany kursu go nie dotyczą. Dobrze, no, zamrożone w sejfie oczywiście. Ale pan premier Morawiecki sobie poradzi. Ja myślę, że pan premier Morawiecki sobie poradzi. Ja bym chciał, żeby nasi Frankowicze sobie poradzili, ale nie może to być oczywiście też krzywdą dla tych, którzy w sposób normalny brali kredyty w złotówkach, bo tak troszeczkę mamy tu okazję, aby znowu napuszczać na siebie dwie grupy. Także nie napuszczajmy. Teraz Joanna Szajl-Gwielgus. Pomysł pana prezesa jest taki sobie, ale problem pozostał. Joanna Szajl-Gwielgus. No tutaj trzeba, myślę, powiedzieć jasno, że Prawo i Sprawiedliwość kłamało około miliona osób, które mają kredyty we frankach, bo to nie są tylko te osoby, które biorą te kredyty, ale również ich rodziny. I to jest kłamstwo Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo łatwo jest rzucać obietnice w kampanii wyborczej na prawo i lewo, a później się okazuje, że trudno jest to zrealizować. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda podczas kampanii swojej wyborczej mówił wyraźnie, że zmusi banki do tego, aby były przewalutowane kredyty. Mówiła o tym również pani premier Beata Szydło jeszcze przed dojściem do władzy, że będzie taka ustawa rządowa, która pomoże Frankowiczom. Po półtorej roku tej ustawy nie ma. Prezydent Andrzej Duda zaproponował 3 swoje propozycje. Te propozycje, 2, szczególnie pierwsze, zostały skrytykowane przez KNF i NBP oraz przez ekspertów ekonomicznych. I ta propozycja, która teraz leży w parlamencie, w Komisji Finansów, bo ona jest po pierwszym czytaniu, jest w jakimś stopniu propozycją też nowoczesnej. My mówiliśmy właśnie o spreadach. Natomiast niestety Prawo i Sprawiedliwość milczy. Było pierwsze czytanie, nie ma żadnych rozmów, nie ma żadnych debat na ten temat. A jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam na początku. Prawo i Sprawiedliwość niestety okłamało wyborców. To jest 1 000 000 osób okłamanych tak, i oszukanych. Tak, pan Petru, który też przewalutował nie. w odpowiednim momencie. Ja proszę nie dodawać tutaj takich wcinek, to jest nieprawda. Ryszard Petru przewalutował, ale też powiedział, że się pomylił. Proszę pana, w ekonomii okay. można się pomylić, ale ważne jest to, żeby przyznać się do błędu. Trzeba o tym pamiętać. I chciałabym, żeby Prawo i Sprawiedliwość przyznało się do swojego kłamstwa. Kropka. Jarosław Kalinowski. Strasznie mocnych słów używamy. Był tutaj kiedyś gość, który niestety zginął w katastrofie smoleńskiej, Jerzy Szmajdziński, który mówił o oszczędnym gospodarowaniu prawdą. Pamięta pan to tak elegancko brzmiało? Jarosław Kalinowski. No nie chciałbym powtarzać, że co innego w kampanii, co innego teraz. Mógłbym przytaczać słowa prezydenta, że to nieprawda, że cośkolwiek się zawali, jakieś banki muszą, mówił wtedy jasno, że muszą zapłacić. No i właśnie odpowiedzialnie kropo to realizuje. Pani nawet, premier to polega. Mówiła, że to nieprawda, źle? Że nie ma pieniędzy. Za często się mówi, że nie starczy pieniędzy. Są, tylko trzeba dobrze gospodarować. Ale to była kampania wyborcza. Ja dzisiaj słowa Jarosława Kaczyńskiego pochwalę, no bo widać tu troskę o stan finansów publicznych. No jeżeli 1 000 000 000 dług publiczny przekroczył, 2 razy szybciej tempo jest przyrostu długu niż było wcześniej, no to jest bardzo niedobrze i trzeba naprawdę uważać. Ale tutaj nie chodzi o stricte finanse publiczne, tylko o sytuację rzeczywiście instytucji finansowych. I tutaj, przepraszam, ale pewną analogię widzę. Pośród wielu dekretów podpisywanych przez pana prezydenta Trumpa był też dekret o unieważnieniu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi. Wprowadzono tą ustawę, żeby po kryzysie wywołanym przez instytucje finansowe w Stanach po prostu wprowadzić nadzór i trzymać stronę tych, którzy biorą te kredyty czy wykupują polisy. Interes tych ludzi miał być na pierwszym miejscu. Trump to kazał zlikwidować. Bo nie działał. Instytucje finansowe w Stanach, Goldman Sachs zdaje się jako najbardziej, prawda, pierwszy, tego samego dnia po podpisie Trumpa wzrósł jego notowania o 4% natychmiast w przeciągu kilku godzin. No więc jest pewien problem. Jest pewien problem i nie można dzisiaj tylko spychać to na, przepraszam, wrócę do tego, od czego zacząłem, od finansów publicznych, bo tu nie tylko o finanse publiczne chodzi. Chodzi bardziej o to, że ludzie zostali jednak okłamani przez instytucje finansowe. Ja powiem tylko państwu, że nadal nie ma tej konferencji. Jarosław Sellin. Jak przedstawiciel albo Platformy Obywatelskiej, albo PSL mówi o zadłużaniu Polski, to zawsze trzeba przypominać, że w ciągu 8 lat rządów PO-PSL Polska zadłużona została na 500 000 000 złotych i to był rekord w historii polskich rządów. Proszę nie opowiadać natomiast, nieprawdy. Natomiast w czasie pierwszego teraz. Roku rządów Prawa i Sprawiedliwości deficyt budżetowy zaplanowany w budżecie został wykorzystany tylko w połowie, czyli nie zadłużyliśmy Polski tak, jak wcześniej było zaplanowane. Jeśli chodzi o frankowiczów, to prezes Jarosław Kaczyński nie powiedział w tej rozmowie, że wycofujemy się z obietnic składanych frankowiczom, że nie będziemy rozwiązywać, że będziemy rozwiązywać ich problemy. Powiedział tylko, że dzisiaj, w dzisiejszym stanie prawnym sytuacja jest taka, że jedyną możliwością i okazuje się, że dosyć skuteczną, bo parę wyroków sądowych już zapadło, jest składanie pozwów sądowych i na ogół widać z wyroków, z orzecznictwa, że sądy skłaniają się do racji frankowiczów, a nie banków i to się okazuje instrument skuteczny, ale nie znaczy to, że się wycofujemy z rozwiązania kompleksowego tej sprawy. Projekt prezydencki jest procedowany w Sejmie. Powstała specjalna podkomisja, która nad tym projektem pracuje. My ten projekt popieramy. Ugrupowanie rządzące ten projekt popiera, czyli również lider ugrupowania rządzącego ten projekt popiera i ta obietnica będzie zrealizowana. I zgodnie z zapowiedziami pana prezydenta będą też kolejne kroki po zrealizowaniu tego pierwszego, który ma dotyczyć zwrotu nienależnie czy niesprawiedliwie ściągniętych dochodów ze spreadów za lata 2000-2011 i potem będą kolejne kroki. Będziemy ten problem stopniowo rozwiązywać. To jest dopiero rok i trzy miesiące naszych rządów. Umówiliśmy się na 4 lata. Ja tylko powiem, że słyszałam z ust frankowiczów tak zwanych zinstytucjonalizowanych, czyli nie tam od jakichś kolegów, którzy mają problem, że ta ustawa spreadowa paradoksalnie właśnie utrudniałaby dochodzenie praw w sądach. Nie, teraz nie pół zdania, bo chciał też Krzysztof Czerski pół zdania, więc teraz będzie miał całe zdanie Andrzej Halicki. Proszę się zdecydować, czy sądy są skorumpowane, czy skuteczne, bo to też robi się wodę z mózgu Polakom. Szkoda, że nie została uchwalona, nie została przyjęta. Wtedy krytykowaliście to bardzo ustawa, która rozkładała porówno koszty obligatoryjnego przewalutowania na banki i na kredytobiorców. Wtedy dla frankowiczów było to za słabe, za małe rozwiązanie. Dziś zupełnie byliby w innym miejscu, ale nie wolno oszukiwać. I tutaj do pana posła Długiego apeluję, by Polacy słuchali polityków uważnie, by wierzyli politykom, ale rozliczali ich po tych słowach, które mówią wcześniej. Bo na tym polega demokracja. To zrobili w 15 roku. I zostali oszukani, bo widać to wyraźnie. Rozliczyli was za te wasze oszustwa, na przykład w sprawie wieku emerytalnego. I tym razem zaklęcia pana prezesa, że nie damy sobie mówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Widać, nie przysparza wam wiarygodności. Jest problem, który musi być rozstrzygnięty ustawowo, bo rzeczywiście sytuacja, w której odwołujecie się tylko i odsyłacie te tysiące osób do sądów, nie rozwiązuje problemów. Ale jest też tak, że nie można tego zrobić na tych zasadach, o których opowiadał prezydent Duda, czyli że wszystkie koszty zostaną pokryte przez budżet albo przez banki, że wrócicie do kursu, który był tak ileś lat temu i że tak powiem, frankowicze po prostu będą mogli wrócić do tej pierwotnej sytuacji. No tak być nie może i dlatego właśnie apeluję o to, żeby wyborcy uważnie słuchali i uważnie rozliczali, co się zapowiada, zwłaszcza wtedy, kiedy to są nierealne obietnice i niemożliwe do zrealizowania. Po pół zdania Krzysztof Czerski, Jarosław Kalinowski i zaczynamy o Warszawie rozmawiać. Mnie zawsze interesuje to, w jaki sposób ludzie, którzy mieli przez 8 lat pełnię władzy, nie zrobili nic w jakiejś sprawie, siedzą teraz przed sklepem i narzekają na to, że wszystko jest do niczego, mimo że sami nic nie zrobili. Tak, to jest tak po prostu, to właśnie jest to. To jest zranczem się panu. To jest właśnie to, co powinno być przedmiotem rozliczania przez obywateli. Tak? Albo ktoś podejmuje jakieś działania, próbuje to zrobić w sposób odpowiedzialny, tak żeby właśnie swoje obietnice spełnić, jak powiedziałem, sukcesywnie. To jest pierwsze kroki są podjęte, kolejne będą podejmowane. Albo po prostu nie robi nic, a potem jak ma wygodną ławeczkę, to siedzi na niej i mówi, że w ogóle to jest to wszystko jest do niczego. Proszę Państwa, mówiłem bardzo precyzyjnie przed chwilą o dwukrotnie przyspieszonym przyroście długu publicznego. A pan minister Sellin mówi, że wszystko jest w porządku z deficytem budżetowym. Albo udaje, że nie wie, że to są dwie diametralnie różne rzeczy, albo nie wie i jedno i drugie jest dramatyczne. Rzeczywiście powiedział prawdę, absolutnie minister Sellin, że dług publiczny przyrósł i to dramatycznie w ostatnich... Między innymi samorządów, macie bardzo dużo do powiedzenia. To jest maleńki fragment. PSL i PO. Proszę, żeby pół zdania nie było tak rozbudowane, ale pół zdania już pan dawno powiedział. Już kończę, postawię tylko kropkę. Dług zaczął dramatycznie przyrastać w Polsce po decyzji premiera Kaczyńskiego i pani premier Gilowskiej o obniżeniu podatków dla najbogatszych i obniżeniu składek. To jest 2006 rok. Od czego zależy powodzenie komisji weryfikacyjnej? Sejm podjął stosowną ustawę i teraz niektórzy protestowali, nie chcieli tej komisji, a jeśli ona już jest nie w smak niektórym, to jakie muszą być spełnione warunki, żeby zadziałała dobrze, czyli żeby w Warszawie, jeśli chodzi o reprywatyzację i jej skutki, było sprawiedliwiej, skuteczniej i tak dalej. Krzysztof Szczerski. Chociaż pan mówił pół zdania, to może Grzegorz Długi zacznie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja się nie będę kłócił o głos, a na tym prezydent jest prezydentem. Może podsumowię. Okay. Natomiast, sen o Warszawie, tak? świetnie to Niemen śpiewał, a teraz politycy to dobiją niestety ten wspaniały sen. Komisją weryfikacyjną? Komisja weryfikacyjna jest taką zwyczajką i dlatego jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że tworzymy takie nadzwyczajne ciało o niejasnych i bardzo szerokich uprawnieniach, w której będą siedziały osoby z wysokim uposażeniem, z immunitetem swoistym, i którzy będą wydawali decyzje takie parasądowe. To jest eksperyment troszeczkę niebezpieczny. Przypomina mimo wszystko odległą przeszłość w państwie rosyjskim, gdy się załamywało w 17 roku. 100 lat właśnie będziemy mieli w tym roku i zaczynam się zastanawiać, czy to jest dobre skojarzenie. Natomiast fakty są takie, że tą sprawę należało załatwić inaczej, naszym zdaniem. Należało z jednej strony, prokuratura powinna działać i tam, gdzie nastąpiły przestępstwa, powinno się pociągać do odpowiedzialności. Jest tu aspekt polityczny niewątpliwie w tym wszystkim, dlatego proponowaliśmy, aby była komisja śledcza, która by ten aspekt również polityczny mogła brać, bo bierzmy pod uwagę, że te ciało utworzone aspektu politycznego nie może brać pod uwagę, chociaż obawiam się, że będzie, natomiast nie powinno. No i jest aspekt taki czysto sądowy, nazwijmy to prawno-rzeczowy, który administracyjna decyzja będzie zmieniała własność. To jest dobrze, ale daje pan szansę tej komisji? Nie widzę możliwości, jako że wszystkie decyzje tej komisji będą obalane następnie przez sądy i tak naprawdę ci przestępcy są zadowoleni. W mętnym prawie przestępcom jest dobrze. Oni będą zadowoleni, bo to będzie kończyło sprawę, a oni zostaną na górze z tym wszystkim. Nowoczesna zagłosowała przeciw tej komisji, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło jakiś dziwny twór, który będzie miał zarówno właściwości sądu, właściwości komisji śledczych, będzie też jakimś takim ciałem administracyjnym. To jest zupełnie niepotrzebne. Mamy sądy i prokuraturę i takie ciało ministra Jakiego jest kompletnie niepotrzebne. To jest taki sąd ludowy, który... Ja nawet nie wspomnę o tym, że jedną z cech osób, które będą przyjmowane do tej komisji weryfikacyjnej, jest na przykład brak przygotowania prawniczego. Więc niestety mamy obawy takie, że w tej komisji weryfikacyjnej będą zasiadali Misiewicze i koledzy ministra Jakiego, który wiemy, że potrafi bardzo dobrze obsadzać różne stanowiska swoimi znajomymi. Szanowni państwo, państwo polskie powinno zarówno dbać o własność zarówno właścicieli, jak i spadkobierców. Sprawa reprywatyzacji powinna być już dawno załatwiona przez ostatnie przynajmniej 20 kilka lat. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który tych spraw nie ma rozwiązanych. Powinna być ustawa reprywatyzacyjna i powinna być komisja śledcza pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej. Podpisało się chyba 80 posłów opozycyjnych. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Komisja weryfikacyjna ministra Jakiego jest ciałem politycznym, który o dziwo będzie miał uprawnienia, których mieć nie powinien. Mamy sądy i prokuraturę i na tym powinniśmy się skupić i jak najszybciej uchwalić ustawę reprywatyzacyjną. Jarosław Kalinowski. Rozmiary patologii są porażające w tym obszarze. Mówimy o Warszawie, ale przecież z przypadkami podszywania się pod uprawnienia w innych miastach, w Krakowie, przecież mieliśmy tego strasznie dużo. Przy tej opieszałości działań wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście nie dziwię się, że podjęto taką inicjatywę. Oczywiście ja mam olbrzymie wątpliwości co do tej komisji weryfikacyjnej i mieszanie porządków prawnych osób, które tam będą zasiadały tego ciała. Bo tu jest i wydawanie wyroków, i postępowanie administracyjne zarazem. Nie chciałbym wchodzić, bo to są niezwykle zawiłe aspekty prawne. No ale też chcę powiedzieć, że w naszej historii najnowszej pewne komisje weryfikacyjne też były. One dotyczyły osób pracujących gdzieś tam w służbach wcześniej. I to też było pomieszanie trochę porządku prawnego. Ja byłbym za tym, słuchając ekspertów, żeby trzymać ten porządek i podział w stanowieniu prawa, egzekwowaniu prawa, przywracaniu praworządności, na przykład powołać jakąś dodatkową izbę w sądzie administracyjnym w Warszawie, żeby tutaj bardzo szybko te sprawy postępowały. No zdecydowano się na tą inną drogę. Ja, tak jak mówię, mam szereg uwag do tego trybu. Jednak klub, jak to Eugeniusz Kłopotek powiedział, udzielił zielonego światła dla tej inicjatywy. Mam nadzieję, że nie będzie z tego większych problemów niż mamy dzisiaj. Opóźniona konferencja rzecznika trwa już od kilku minut i no nie mamy takich szczegółowych informacji, które moglibyśmy Państwu przekazać. Powiem tylko, że stan pani premier jest stabilny, jest obolała, trwają badania. Ciężej poszkodowany oficer BOR też został przewieziony śmigłowcem do Warszawy. Kierowca pani premier opuści dzisiaj szpital w Oświęcimiu. To, no to właściwie tyle, co tutaj możemy podejrzeć na podstawie tego, co podaje telewizja. Jarosław Sejm. Uchwalona wczoraj w Sejmie ustawa o powołaniu komisji weryfikacyjnej do naprawienia niesprawiedliwości w Warszawie przy oddawaniu 4000 nieruchomości i wielu tysięcy krzywd ludzkich jest dowodem na to, że państwo polskie przestało być państwem teoretycznym, jak to ujął jeden z ministrów Platformy Obywatelskiej w czasie swoich rządów i w ogóle mu to nie przeszkadzało, że takim państwem zarządza, tylko państwem realnym, które jak widzi niesprawiedliwość, to próbuje ją naprawić i próbuje doprowadzić do egzekwowania po prostu prawa. Ta komisja rozpocznie działania w maju i nie ma tutaj żadnej kolizji z działaniami prokuratury, bo prokuratura już wszczęła postępowania, są oskarżone pewne osoby, które w tej klice urzędniczo-prawniczej funkcjonowały, które sobie wymyśliły łatwy sposób zarabiania pieniędzy na nieuczciwym produkowaniu dokumentacji i odzyskiwaniu tych nieruchomości. Natomiast komisja weryfikacyjna, jej głównym celem jest nie to, co robi prokuratura, czyli ukaranie winnych, tylko przywrócenie po prostu sprawiedliwości, czyli przywrócenie tych nieruchomości właściwym właścicielom, albo z powrotem miastu, albo prawdziwym właścicielom, a nie fałszywym właścicielom. I to jest zadanie tej komisji. Mam nadzieję, że ona w maju rozpocznie już pracę i że będzie procedować szybko, aczkolwiek zadanie nie jest łatwe, bo trzeba przeanalizować 4000 umów, ale to jest dążenie po prostu do tego, żeby ludzie pokrzywdzeni mieli poczucie, że państwo ich krzywdy wynagradza i przywraca właściwy porządek rzeczy. Jedno słowo, przepraszam, że ja obok tematu. Nie, rzecznik rządu powiedział także, że przyczyny wypadku muszą być pilnie wyjaśnione, aby unikać takich sytuacji w przyszłości. Super. Ale jedno tylko wyjaśnienie, bo tu chciałbym, abyśmy uniknęli tej narracji bardzo wspieranej przez rząd, mianowicie, że tu chodzi o krzywdę tysięcy ludzi wyrzuconych z domów. To, że się okaże, że inny jest właściciel, nie poprawi ich sytuacji. Także nie róbmy tutaj populistycznych haseł, bo to, że się okaże, że właścicielem kamienicy nie powinien być Kowalski, tylko Masztalski, nie oznacza, że ich los się poprawi. Oni ciągle nie będą właścicielami. Albo miasto. Właśnie to będzie dobro publiczne, ta kamienica. Wobec tego... To jest w Warszawie trochę inaczej niż w innych miastach, bo to w Krakowie na przykład jest kwestia realnej własności Masztalskiego albo Kowalskiego. Znaczy, ja w Krakowie jedną sprawę reprywatyzacyjną prowadzę już 19 lat i moi klienci się mnie cały czas pytają, dlaczego wobec tego nie zwróciłem się do innych kolegów adwokatów, którzy potrafią to załatwić. Jest bardzo dużo dowcipów, ale też jest Andrzej Halicki, proszę bardzo. Ja chciałbym bardzo poważnie, bo jeżeli poważnie podchodzimy do problemu, który jest hańbą, to znaczy w Warszawie mamy, i dlatego to jest wyjątkowa sytuacja, nie porównujmy innych miast, dalej funkcjonujący dekret Bieruta, to pytam Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego wyrzuca do kosza ustawę, która chroni lokatorów właśnie, ale jednocześnie przywraca możliwość oddania własności, w której mieszkają w dalszym ciągu. Spadkobiercy najczęściej. Osób, które własnymi rękoma budowały domki na przykład na obrzeżach dawnej Warszawy, bo to dzisiaj jest oczywiście, to są dzielnice takie jak Sadyba, Mokotów, Żoliborz Oficerski na przykład, czy inne w obrzeżach miast, niezniszczone i kilkanaście tysięcy takich aktów własności, które powinny być automatem po 89, dalej są niewyjaśnione. Wyrzucacie ustawę do kosza, dalej jest mętna woda, i tworzycie igrzyska, pisząc prawo w sposób byle jaki. Czemu tej ustawy nie było w latach 2007-2015? Upominałem się o nią wielokrotnie. Zawetował ją Aleksander Kwaśniewski, przypominam. Ale w latach 2007-2015 prezydentem był Komorowski. Przypominam, że negatywne stanowisko miała Kancelaria Prezydenta. Przypominam również, że rządziliście i to całkiem niemało. A ja mam wrażenie, że od 89 roku nie może powstać żaden rozsądny sojusz co do tej kwestii. I ubolewam nad tym. To jest hańba, która dotyczy wszystkich. Ale rozumiem, chciałem, że państwo będą pracować z dobrą wolą w tej o komisji weryfikacyjnej. Tak? Bo... to jeszcze pan nie powiedział? Bo nie, nie można tworzyć ustaw w sposób byle jaki, żeby się nie żartować z nazwiska, ale problem jest fundamentalny. No ta komisja, mając uprawnienia i prokuratorskie, i sądowe, i jeszcze tego składać się będzie z sekretarzy stanu, z ministrów, których nie powołuje Beata Szydło jako premier rządu, w jakiś bardzo dziwny sposób, poza ustawą o działu, będzie miała jeszcze dodatkowo, będą chronieni immunitetem i specjalnymi przywilejami osoby, które nie mają prawniczych kwalifikacji. No to jest twór jak jakiś sąd ludowy patrzący tylko w sposób wybiorczy w przeszłość. Ale rozumiem, mafii, że państwo trzeba... będą brać udział w tym sądzie ludowym, oczywiście, prawda? Oczywiście, że będziemy brać udział, bo tej mafii urzędniczo-prawniczej trzeba powiedzieć stop i trzeba to zrobić skutecznie. Dajcie człowieka, ale bez ustawy tego nie można. Więc hańbą jest to, że dzisiaj wyrzucacie ustawę reprywatyzacyjną, którą wszyscy chwalili, prawnicy, a także środowiska polityczne. Pani premier, dlaczego jest w stanie wykonywać... Dlaczego chcecie utrzymywać Bieruta Warszawy? Dziękuję uprzejmie. Pani premier jest w stanie wykonywać swoje obowiązki, pełnić funkcję szefowej rządu, a oficer BOR jest poddawany badaniom diagnostycznym. Przekazuję państwu informacje kolejne z konferencji rzecznika rządu. Teraz Krzysztof Szczerski. Bardzo krótko proszę i od razu proszę rozpocząć podsumowanie wizyty Angeli Merkel. Właściwie chodzi mi nie tyle o samą wizytę, co stosunki polsko-niemieckie po tej wizycie. Czy coś się zmieniło? Ustawa o komisji po przejściu pełnej ścieżki legislacyjnej trafi do pana prezydenta, wtedy kancelaria też dokona jej oceny i określi swój stosunek do samego projektu. Natomiast jedna rzecz jest ważna, to taka, że ja jako obserwator trochę zewnętrzny. Mnie martwi tylko to, że pamiętam kilka miesięcy temu to wielkie wzmożenie w Warszawie, kiedy wyszła pierwsza afera, ta poważna z Chmielną 70 bodajże na światło dzienne. Już była prawie dymisja pani Gronkiewicz-Waltz. Wtedy przyszedł pan Pal do urzędu, miał być wielki audyt, wszystko miało się naprawić. Mijały miesiące, spokojnie, wszystko. Grunt to przeżyć pierwsze, przetrwać pierwsze, pójść w zaparte, proszę nie przetrwać pierwszą. 150 wniosków prokuratorskich. Ale jest audyt, nie ma. Ale właśnie z tego wynika. Bo unieważniono konkurs na audyt. Przetarg na audyt, no jak nie. I to tak, byle iść w zaparte, równolegle przetrwać. Dzieje się tak, byle iść w zaparte, ważne, przetrwać pierwsze wzmożenie, a potem jakoś się ułoży i będzie po staremu. I tak to trwało przez wszystkie te lata. Tak? I ta komisja, jak rozumiem, ma przerwać ten chocholi taniec, bo tak to trwało przez te wszystkie lata. Najpierw była afera, potem rządzący szli w zaparte, przetrwali moment zmożenia medialnego i potem się jakoś ułożyło i wszystko zostało po staremu. Tak nie może być. Ponieważ a teraz pan mówił nie, to ponieważ pan powiedział dłużej niż się spodziewałam, to Grzegorz Długi zacznie, a... To ale ja znowu podsumuję. Dobrze. Wszyscy mają mówić krótko, bo już mamy niewiele czasu. To Długi czy krótko? Bo muszę Długi Grzegorz mówi krótko. Okay. Takie jest nasze hasło dziś. I mówimy na temat wizyty pani kanclerz. Wydaje mi się, że troszeczkę pomieszało się u nas wszystkim, bo wizytę pani kanclerz przedstawiana jest jako wielkie wydarzenie, wielki przełom i wielka sprawa. Więc ja chciałem przypomnieć, że od wielu lat mamy przynajmniej raz w roku wizytę pani kanclerz lub pana, jeżeli to byłby taki w Polsce, i nasz premier odwiedza Berlin. Więc jest to regularne kolejne spotkanie i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jedyna różnica w stosunku do poprzednich spotkań jest to, że było spotkanie z panem premierem, znaczy w tej chwili posłem Kaczyńskim. I to ja akurat... Prezesem partii. Dlatego ja tego nie oceniam źle, bo uważam, że jednak bardzo dobrze, bo pan prezes Kaczyński no troszeczkę też miał okazję usłyszeć, jak świat pewne rzeczy widzi. Tak jak to powiedziałem z mównicy sejmowej, ma okazję zobaczyć, że świat się nie kończy na Odrze i dalej jeszcze jest też trochę świata. A z drugiej strony pani kanclerz... A stosunki polsko-niemieckie? A pani kanclerz mogła zobaczyć, że ten, kto decyduje o naszych sprawach w Polsce, nie jest rogaty i nie ma ogona. Wobec tego to jest dobre. Natomiast stosunki polsko-niemieckie były bardzo dobre. Teraz są nieco wychłodzone. A to z tej racji, że nasza wrażliwość jest zbyt duża na negatywne oddźwięki w prasie niemieckiej, ale rząd niemiecki nigdy nie powiedział złego słowa o Polsce. Proszę się uwrażliwić na kolegów, mamy mało czasu. Uważam, że powinniśmy dbać jednak o to, aby nie psuć ich naszymi wewnętrznymi nastawieniem, nakręcaniem naszego własnego społeczeństwa. Pan minister nie zdąży podsumować, jak to będzie w takim tempie. Chciałabym zwrócić uwagę, że w kwietniu Jarosław Kaczyński mówił o Niemczech, że po wynikach Komisji Weneckiej mówił o Niemczech, że w Niemczech jest zlikwidowana demokracja. Mówił to w kwietniu 2016 roku. Minęło trochę czasu i mówi zupełnie inaczej o Angeli Merkel. Ta wizyta była wizytą taką, chyba raczej bym powiedziała, sądującą. Myślę, że Angela Merkel chciała jednak wysądować u Jarosława Kaczyńskiego, co w Polsce się rzeczywiście dzieje i jakby to był główny cel tej wizyty. On też nie był jakby w jakiś szczególny sposób opisywany przez media niemieckie, to tylko w telewizji publicznej i politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że była to polityka, było to wydarzenie ważne. Ja mam w zasadzie pytanie o to... Ja mam w zasadzie pytanie, tak? Ja mam w zasadzie pytanie takie, ponieważ bardzo negatywnie politycy Prawa i Sprawiedliwości wypowiadają się o panu Schulzu, który, jak wiemy, w ostatnich sondażach, ma bardzo wysokie notowania. Jesienią są wybory w Niemczech, więc zastanawiam się, w jakim tonie będzie głos polityków Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy kanclerzem zostanie pan Schulz. Jarosław Kalinowski, bardzo krótko, minister proszę. Minister Waszczykowski w swoim ekspoze wspomniał o Trójkącie Weimarskim. Wcześniej to przez środowisko PiSu było krytykowane, także to jest plus dodatni. Spotkanie pani kanclerz z prezesem Kaczyńskim to niewątpliwie w pierwszym półroczu najważniejsze wydarzenie w polityce zagranicznej. Jarosław Kaczyński, prezes, ocenia to tak, że to było dobre spotkanie w dobrej atmosferze, będzie kontynuacja. W Niemczech to było komentowane mniej więcej tak, że chłodne, ale pragmatyczne. Jarosław Kaczyński publicznie mówił, że dobrze by było dla Polski, dla nas, gdyby pani kanclerz została nadal panią kanclerz. Ja sobie wyobrażam, co by było, gdyby półtora roku temu ktoś w Niemczech, pani kanclerz, mówiła, że dobrze by było, żeby pani Kopacz wygrała i Platforma. Pani Merkel by tak A co powiedziała. Będzie, jeżeli w Niemczech Kropka, będzie rządził rzeczywiście ktoś inny? Takich rzeczy się po prostu nie opowiada. Z Niemcami trzeba prowadzić współpracę, niezależnie kto tam będzie rządził. Musimy mówić bardzo szybko. Relacje polsko-niemieckie są intensywne, bo takie być muszą, bo to jest nasz najpoważniejszy partner na Zachodzie. Natomiast przełomowość tej wizyty moim zdaniem polega na tym, że po raz pierwszy historii intensywnych kontaktów polsko-niemieckich. Wydaje się, że to Niemcy chcą więcej od nas niż my od nich. To Niemcy chcieli się dowiedzieć, jakie mamy pomysły co do przyszłości Unii Europejskiej, bo sami mają z tym problem i chcą jakieś propozycje złożyć. To Niemcy chcą wiedzieć, jak zabezpieczać wschodnią flankę NATO i Unii Europejskiej, bo sami też są tym zatroskani. I Niemcy chcą wiedzieć, jaki mamy stosunek do kryzysu migracyjnego w Europie, bo sami mają z tym poważny problem. Zauważyli też, że buduje się podmiotowość polityczna Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z powodu czynnej polityki polskiej i rządu polskiego i prezydenta polskiego i w związku z tym są zainteresowani też nawiązaniem takich relacji podmiotowych politycznych z tym obszarem Europy. Andrzej Halicki. Dobrze, że Trójkąt Weimarski się pojawił znowu, że docenia się to, co negowało się jeszcze rok temu. Bo i Trójkąt Weimarski, i polsko-niemieckie relacje, i ożywienie Partnerstwa Wschodniego i tak dalej. Śmieszne jest to, co powiedział pan Sellin na końcu, no bo przecież to oznacza, że to całkowita klapa tej rocznej polityki, którą firmował minister Waszczykowski, do której się właściwie przyznał w swoim ekspoze. No bo przecież to są dokładnie odwrotne tezy niż te, które przedstawiał rok temu, ale lepiej późno niż wcale. Ja tylko się zastanawiam, czy rzeczywiście MSZ prowadzi polską dyplomację, bo jak widzę wystąpienia różnych innych polityków, które czynią duże spustoszenie, to wolałbym, że to rzeczywiście po tym expose dyplomację polską prowadził MSZ, a nie inni. Proszę bardzo, Krzysztof Szczerski i też króciutko, bo już kończymy. Mnie to się podoba, jak widzę sytuację, w której przyjeżdża do Polski kanclerz Niemiec. Dużo polityków opozycji czy koalicji mówi o tym, że to jest normalne, bo to jest normalne, że mamy takie kontakty. Podoba mi się to, że kanclerz Merkel rozmawia z panem prezydentem, pyta go o jego opinię i zdanie bardzo wielu tych kluczowych sprawach dzisiaj dla polityki światowej, że chce znać naszą opinię, bo to właśnie tak powinny wyglądać partnerskie relacje pomiędzy Polską a Niemcami. Tych relacji brakowało przez wiele ostatnich lat i teraz mamy taką sytuację, która wraca do takiego standardu, jaki powinien być. Poważna stolica Warszawa,